أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. مخکې الله جل جلاله د مساجدو داګې دوچتوالی او باغی کې د یاد او باغی کې د مست تذکره کړو. اخر کې الله ویلی وو یسبح له فیها بالعدو مسکی له لا الله د پرابیا په دې مساجدو کې بالعدو په وخت د سبا ولا سال په وخت د بیگا کې نو مسوک کوي یسبح رجال الله وی مس په کې سوک کوي سړی کوي. نو دا خبر ظاهره ده الله جل جلاله رجال ذکر کړو یسبح رجال مس کوي په دې کې داسې سړی. نو ظاهره خبره ده چې مساجد او تاسړی راځي او د زنانه مبارکې به نبی علیہ السلام فرمایل خیر و مساجد النساء کعر بیوتهن د زنانه مساجد اغه کور کې اڑخت زوینه دی پټ زوینه دی زنانه چې څومره ځان له کمرې او سیټ ته کمرې او پرده کې کمرې او باغی کې موضوع کې نه دغه داګه د پر بهترین مسجد. ابتدا د زمانه کې خیر القرون او راتلی به صحابه بناس دوی به وتل امدارې زنانه برست موضوع کوي بلالې دې زمانہ کې بلاره باندې دیری کې مسجد کې مسکولې خرستو بیا حالات خراب شو نو صحابه ومنه کړی او منه د فتنې د وجبا نو چې کله د فتنې د وجې د مسجد نه پاتې شو نو د سکول او د یونیورسيټي او د دې کمزه کې داګه د پروتې دل هغه پاتې شو. نو الله پرمحل چې په دې کې مسکې رجال سسړي لا تلهیهم تجارت دا سه سړی مسکی چې نه غافل کوي اغه لرا تجارتن تجارتو اغستل ولا بیون او نه خرسول عن ذکر الله د یاد د الله د مز د الله د یاد د الله دیو معنا د تجارت اغا اغستل شو د بیا معنا خرسول شو او دویم معنا مظهری کړی را چنه قابل کوي دي سلول را لا تلهيهم نه قابل کوي دي لرا تجارت معاملات ولا بيع او نه اغستل خرڅول مبارک تجارت عام معاملات هر معاملې ته تجارت ویل کی کاغه دا اغستل دي کده خرڅول دي او کده اجاره دي کده مضاربت دي او بيع دا خاص لفظ دے خاص معنی لري مطلب یا معنی راضی خرڅول یا معنی راضی اغستل او خرڅول والله پرمای دا څه سړی په کې مسکای ک اغی اغستل او خرڅول کین او اغی اغستل او خرڅول او معاملات د الله د یاد نه نه قابل دي. دا الله د چا څه په ذکر کې دي صحابه او الله داونه پرمایل ګور دا چې سړی په کې مسکې چې لا یې تجارت نه کوي بس منځونو ته پراته او لا يبيعون اغسل او خرطول نه کوي بس منزونه د پرديده د زبرګان وي موږ په کې داسې سړي کې الله وي چې تجارت کوي اغسل خرطول معاملات کوي خو اغي اغسل او خرسول د الله د یاد نه نه قابل لګي نو پته ولګي د بزرګي دا نه ده چې سړي د جمعه کې نه سي بس بلان کې صرف عبادت کوي الګ بس د دنیا هیڅ ټګ نه کوي بل تکین اصل او بل تلاز نسل دا خصے بننا دی دا صحابو کی اللہ تعالی آغا صحابہ ذکر کلو چی اگر یہ غستل خرسکل دا غستلو خرسولو دا دینداری سر تعرض او تکراو نشتا خام خاچی کم سڑے دے معاملات کی غستل خرسول دے کئی دی دیندار دی کمالی دینداری دار چی دغ کار کئی خود دغ کارونا دے دخپل مقصود نوانڑای چی کم مقصود دین دے خبران دا دالا گورا اللہ جل جلالو دیتم اشارہ اکنے چی دا عارضی سیزونا دی خود دا عارضی سیزونا دا که خلق چی کم جماعتنو کی عبادت کئی دا مقصدی سیزونا نا چی دا اللہ یاد دے او موز دے او زکاة دے دا گینے نغافی لکے خبران دا دالا نا دا خلقو بزین گی او غلط خبران آسد چی کم سڑے بس معاملات کئی نو دا دیندار نشی کئی دے دینداری دا چی دنیا اغپریک نہ دنیا د ضرورت لپاره کول او چې دنیا ته د الله د دین نه وانه غافل دي نه کی نو الله فرمایي رجال په دې کې مسکه پنځه وخت د دانس سړي لا تلغي هم چې نه غافل کوي اغه لرا تجارت ولا بيع او نه غسل خرسول عن ذکر الله د یاد د الله نه و اقام الصلاه او د مول د قائمول نه نه غافل کوي موز لپا ٹیم رازی و ایتا از زکاة او دا قرنگی دا زکاة ورکولو نیم نغافل کئی خپل زکاة فرز زکاة چه دے اغا ورکی زان سره نی سره تجارت کئی خو فرز زکاة ورکی بیا اغسل خرسول کئی خو زکاة نی سره اغا ورکی نو آم معاملات دا دی دریو عبادت نگور یو عبادت دی که ذکر اللہ ذکر الله دا د زړه عبادت دی عبادت کلمی اقام الصلاه ذکر کړو مسکای مول دا بدنی عبادت دی او ایتاء الزکات دا مالی عبادت دی مطلب دا دی کو دنیاوی معاملات کئ نو دنیاوی معاملات اشاره دی خبره د شوا نه د عبادت کلمی نه غافل کئ نه د عبادت بدنی نه غافل کئ او نه د عبادت مالی نه غافل کئ نو داسې سړی بګی مسکی ټول الله ټول د سړی نه کمالی سړی چې داسې پات پکې موجود وي غفلت بګی نه یخافون او دا خبره مې یاد وساده چې دا کوم سې پات ذکر کیږي نو ان تور سړی جمعتونو کې مسکی نو دا د سړو سې پات ذکر کیږي خو که خزو کې امداد سې پات نو هغه خزم کمالی نو جمعت کې مز نه کوي الله ذکر نکړه او کور کی موس کئی او دا غرنگی اقبل معاملاتو سرسر دا اللہ ذکر او دا غرنگی موس او دا زکاة نپکی غفلت نوی نو دا کمالی خبر دا سنگ چی سلو کی دا کمالی صفات دی نو خود کم دا کمالی صفات دی دیکھا طول دا وخو دا پوٹونا او دا روحنا انسانان جول دی خو کمال انسان کی راضی پا صفاتو سا صفاتو سر انسان نا حیوان او زناورن جوڑی گی او صفاتو سر انسان نا انسان و مسلمان هم جوڑی اللہ بل صفت ذکر گئی یخافون یومن یریگی داسی ورزنا تتقلبو فیه القلوبو تتقلبو چی اڑیگی را اڑیگی با فیه پا اغی که القلوبو ذلونا والابسوار اوسترگی نو یہ رب کی موجود دا تو اس تماغی لیو چی اللہ برمیل در رزی نیری نو دا اللہ دا یری عمل کول دام اخلاص دی او دا قیامت دا یری عمل کول نو دام سشی دی اخلاص دی زکا اللہوی دا قیامت نیری دا جہنم دا یری دا جنت پا امید باندی دا ټول پا اخلاص کے راضی دا ندی چی دی که نیت صحیح ندی دا اللہ دا پر ندی زکا دا دی سیزونو ترغیب او دا دی سیزونو یرول چاک بولی دی اللہ تعالی کردی دی نو دا دی وجن عمل کولم دا اللہ تعالی دا بر عمل دی خو بہترین خبر دا دا چه انسان عمل کی اغی کے خاص کر دا اللہ جل جلال و لحاظ اسا دی کیا رئی دا اللہ دی او کو عمل کی دا د دې لپاره کې د جنت امید مشتا او د دې لپاره کې چې الله جل جلاله زمان راضي شي نو الله ذات هغه بګي مربوط وساتي نو دا کامل اخلاص دی یخافونه یریږي یو مندداه ورزنه تتقلب چې اړي ګره اړي ګب په هغه ته الابغل قلوب زلون والابصار استرګ نو زلون با د کافرانو سم اړي ګره اړي بعض د اړولو معنا کړي د شک نه بوالګي سترګې به کولوشي سترګې به موالګي حق به وویني او زله به موالګي د شک نه حق ترپتا حق به وویني او د مسلمانانو مبارکي بعض مفسرینو معنا کړي دا چې اړي ګراړيږي دلته کې خوف ته د الله نه امید ده الته کې با الله جل جلاله خوف هم د جهنم نه به بچ کی او د غرنګي امید او جنت ته نو جنت به ورته ملوشي خوسی خبره ده نه الله جل جلاله اشاره کوي چې د هر چا زلب استراب کی یو یره کې به د قیامت د غورزه فل یو رعب ده یو یره دا یو سختی ده او په کافر باندې بسی وای د هغه زړونه به ډیر اړي ګراړي دا هغه سترګې به کلانګې راوتی او مسلمانان چې دی په هغه باندې به بیروي خو په هغه باندې به دومره یره نه کوم یره چې په کافرانو باندې البته رز داسې ده چې پای کې بزلونه او سترګې اغه د ډیر روح او د یری د وجنه بزنه ټیکاوی ګستر کې بم کړه غروتی او زلون بم رپیږي یریږي لیذیهم الله احسن ما عملو لام دې ته لام د عاقبت وی لام نه نتیجه وی الله وی لیذی عاقبت بداشي لیذی الله چې بدله به ورکی الله تعالی احسن ما عملو مسلمانانو ته د خستو اعمال او عملو چې دې دنیا کې اعمال کړی دي داغه بدله به ورتا ورګي لیذیا د دې تعلق د هغه یسبح سره د منځونه کې داسې سړی زکات ور کوي دا کوي دا کوي الله فرمای لیذیاهم الله د دې اخیری انجام او نتیجه دا شي چې بدله به ورکی الله تعالی دې ته احسن ما عملو د زیات او خسته او اعمال چې دې کړی نو کمالی خسته عمل یا نفس حسن فکی موجود دی خسته عمل لی داغی بدل با دور کی ویزید هم من فضل او اللہ بسیوا کی دیتا ثواب من فضلی ہی دا فضل خبلن نو ددینا سمراد دی ویزید هم من فضل اللہ بسیوا والی انسان یو عمل کری یو پلس بملوشی چاکی با اخلاص کامل یو پوسو بملوشی او دا چا اخلاص بده کمال درجی نو آغای تا با ثواب ملوشی بغیر حساب برد حساب نو دا زیادت شو او بعض مفسرینو دا زیادت مانا چه یو لسم اسی پارا کم تیرشی و دا اللہ دیدار لی ویزیدو هم من فضل اللہ بس سیواوالیو کی دید پارا دا خپل فضلنا نو دا یو سیوائی شده اللہ بس سیوائی اینام ور کی دیدا چه اغا دا اللہ جل جلالهو دیدار دی الله باندې مسلمانانو د خپل دیدار هغه ور نصیب نو دغه ځای پوری ډیر یسبح له فیها رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع دګ یو خبره اور ایران پاتې شو الله پر مل سړی دی چې نه قابل کوي هغه لري تجارت او بیع بدایان ته کوم دنیا چې هغه د انسان د دین د پر معینه د انسان په دین کې کارګر دی په سوال نقلازي دی په دین باندې لګي ضرورت خپل ضرورت برابرې د سوال نه په بچي نه چې کومه دنیا د دنیا د انسان په دین کې معینه ده او په دې نیت باندې انسان کې په دې وتم ثواب ملوي اېکو انسان لاس رؤون غاړي او نه کینو رزق خو به ملاويږي خو بل طرف ته حدیث کې راځي کاد الفقر ان يكون كفر قریب دی چې فقر نه کفر جوړ شي سړی بیا غیر شروع کی عبادت بکی خپل طرف ته الله ور کوي خو برایرا سین ور کوي بس ذریعہ ولا الله ګرځي انسان منډ اترلو ی الله بکی برکت دي نو ته هم ملاوی کینا نو کاد الفقر ان یکون کفر قریب دي چې فقر نه نبی علیہ السلام وی کفر جوړ شي غیر وی کفر دې نه جوړ شي نو د دې وجنه ضرورت مطابق اگر کول چې تا د الله د یاد نه نه غفل کوي دا بهترین خبره ده دا د صحابه صفاتم اغي بم کول او دا خبر یاد او ساده چې دنیا چې بازو صحابه سره انتهایی سیوا او خود ازلو محبتی بسرنو چه کم ممنوع ده احب الدنيا دي چې دنیا زر استا دمره محبت پیدا شي چې داغي په او د محبت په تبسنګ لګي دا خبره لازمی ده یو انسان ته په تبسنګ لګي چې زما د دنیا سره محبت شتاو کو نشته دا معلومه دنیا ګټل ممنوع نه دي کته سره دا ټوله دنیا راشي هم محبت ممنوع دي دنیا سره محبت کول ذکر دا هر ګنا جوړه خدا په تبسنګ معلومه چې آیا زه دنیا ګټم دا زما سره محبت ته کو محبت نه دي نو کته دنیا ګټي او د موس ټیم راغې تاموونه کنه پوهېشا چې ستا دنیا سره د دین نه زیات محبت ده د زکات ټیم راغې او تا به زکات ورنکو نو پته ولګېد چې دنیا سره ستا محبت او هغه سیواله بل داسې ضروری پرایز اگر را لمخه تا او هغه تا دغه پر قربان کړو نو بیا پوهېشې چې ته صرف ضرورت نه پوره کې بلکې ستا ورته څه شي دي د ځلنه محبت هم دی زکات پاغي باندې خپل دین قربانې او کچر استاو سره محبت نی نجی کل دی عبادت و ڈیم رازی نو دب اخپل دنیا قربان ہے او عبادت لبس ورگے ترجیب ورگے نو دائیں علامت دی نو اللہ پرمائی موسکی دا اللہ دا پارا پدی جماعتنو کے پا وقت سباو بیگان کے رجالن داسی سڑی لا تلئیم چنگا پلکی غیل را تجارتن ماملا ولا بيعنا ناغس الخرسول عن ذكر الله ديان دالانا ويقام الصلاة او دموس قائمول نموس قائمول پخپل وقت کول اقامت نمورات پخپل وقت کول و ایتاء الزكاة او د زكاة ورکولنا يخافون او دیرگی او منزا سورزنا تتقلبو چالی گرانی گی با پی پاگے کے د زیات یری د وجه د زیات عذاب او د یری د وجه القلوب وزلنا والابصار واسترگی لیجزیهم الله الله وی دی عبادت کی دی جمعتونو کی دا عبادت دا عبادت نو الله فرمای لیجزیهم الله نتیجه و انجام بداشی لیجزیهم الله او چې الله بدی تبدل ورکی احسن ما عملو د حسنا مالو چې دی کړی دی ويزيدهم او سوا بكي ديتا من فضله ده فضل خفلنا والله يرزقو الله تعالى رزق ورقي منا چاتا يشاو چهو غواري ورقولاتا بغير حساب بغير ده حسابنا الله تعالى بيا ورسل حسابنا كي ده الله تعالى رزق اغبيا فراح الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وسلم عافيت برات نصیب کی الله خیر برکت نصیب کی یا الله دنیا په قدر ضرورت را نصیب کی الله دنیا دنیا محبت هم وساتي چې پاګه من خپل دین قربان کی الله خپل دین یا الله خپل مس خپل زکات یا الله تاسو سره تعلق د پیغمبر سنت داګه سره زموږه محبت قلبي پیدا کی دنیا زموږ په سترګو کې ضرورت ورځي الله کریم حدا اخرت دا غیر یا الله زموږ په زړونو کې راولي کریم حدا ته زموږه لازم شکر ادا نصیب کړو. Thank you.